Kutaho kutaho duka nkudo mimuyo wa ala bauta Ida nkumazamu ibauta Kalfa ya zamto hakuliwauta Doming itanyar aljanna nisagama ibinta Mutarpa kwa ima Kala Allahu tabaraka wa ta'ala Waltakum minkum.